والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپاړسم آيات د سورة اليونس راوړوي. من ترجمه کړی و قرضا شوی وی دا الله نو نه به لوست دا مسلما علیکم پتا سبانی ولا ادراکم به او نه به من پوښړی وی تاسو را پری قران. ما دا ترجمه کړی و مفسرین دام کوي حضرت شیخ نمالی کلیم و دا شیخ ترجمه دا ولا ادراکم به او نبا فوکڑه و تاسو لر اللہ به فدی قرآن و دا راجه دا حضرت شیخ نمالی کلیم دا سیو مخ کی ترجمه ام کڑه دا مفسرینو اللباب وغیره طولو کڑه دا بل توجیه ولی ادراکم به لا نه ولی ادرا کم به یا پواکڑ بوی تاسو لر اللہ فدی قرآن بغیر زمانه لوازی زخو نیم خدا اللہ احسانو چیزی دی ده پار منتخب کن فرشتہ برا لگلے بل رسول بیرا لگلے خدا احسانو کو اللہ پر ما بانی زین ترالہ ترجمہ دارنگ لان آیات نمبر درشم رواڑوی ددی صورت ہنالک فدغزے کی تبلو کل نفس ما اسلفت بگ ترجمه کړي و ظاهر به شهر نفس ته صحیح ده. بلا معنا کې خبردار به شي هر نفس هغه چې د مخ کې لګلی خبردار به شي یا تابعدار به شي هغه چې د وړاندې لګلی دي بس وای کړي مې دي اقرار به په ځان کوي یا مبتلا به شي او به سیلو مخکم تیر شیو داغی هم مانا بل قرآت یا بلو دین نو او باوائی هر نفس آغا چی دو مخکی کڑیو اقرار باو کی دارنگ لده سور هود وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَوْسَلْ يَوْلَسَمْ آیات مشکل دیں سلور معنی یو کلن اسم دے دا اینا او تنوین عوض دا مضافن الین دے عبارت بدارنگیشی اے کلن من المخالفین لا يوفينهم ربك اعمالهم او لا يوفينهم دا خبر ده ان ده نو یقینا ټول د مخالفینو نه خواب خاپوره بور کی رفستا اعمالهم جزا د عملونو د دی ځکه چې هغه چې دی وکړو خبردار دی پی دویما ترجمه کلن اسم د ان او لما حرف شرط دی او فعل شرط محذوف دی محذوف دی او لا یوفینهم دا جزا ده نو دا مجموع شرط او جزا دا خبر د ان دی نو عبارت دارنگ لشو تقدیر دی عبارت ان کل من الاقوام یقینا ټول د قومونو لما يبعثن کله چې پورته کې دیو لرم نو خامخا پوره به ورکې دي طرف ته اعمالهم جزا د عملونو سزا د عملونو ده دریم کلن اسم د ان او لما په معنا د جمیعا سره لما په معنا د جمیعا سره لکه قرآن کې وی وتأکلون التراث اکلا لما خوری تاسی میراث را ټول په غونډه ټول خوری تاکید دی د تاکید د کلن دی لکه کلهم اجمعون نو لما دا تاکید شو دا اکلن دا کلن دا کن نو مانا ان کلن من الاقوام بجمیعیهم یقیدن ټول دا قومونونا غن بجمیعی دا اول آخر پوری لا یوفینهم سلورم چی ان مخفف دی مسقلنا او نافیه دی پمانه د ان او لما پمانه د الا حرف استصداق ندی د قبرنا ټول مگر پورا باور کړی ته الله بدل دی ان کل من ال مخالفین الا لیوفینهم دا مشکلو پاتې